श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 30 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित गदा नवनीतनाभात् पीताम्बराधर्ण बिंब बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्व महान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सन कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो कोई प्रसाया नहीं हुए अपना तो यही है आप अपना एक उद्देश्य बना ले उद्देश्य साधु हो चाहे गृहस्थ हो बहन हो चाहे भाई हो बूढ़ा हो चाहे जवान हो बालक हो चाहे कसाई हो एक परमात्मा की प्राप्ति करना है हमें तो ये मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है धन कमाना भोग भोगना ये दो बहुत बीमारियां हैं इनमें मन मत लगाओ अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया मिलते सब व्यवसाय उद्देश्य माधो न भी दिए जाते परमात्मा में लगने बाद लग नहीं सकते प्राप्ति तो द्वंद हो रही लग भी नहीं सकते एक निश्चय कर ही नहीं सकते भोग संग्रह और भोग भोगने चाह ये पक्की बात है पक्की सच्ची सिद्धांत एकदम दूसरी बात बहुत ध्यान देने की है पहले भी कही हुए फिर भी कहता हूं ये भोग और संग्रह होना जितना होगा आप पाप करोगे तो पाप पले बन जाएगा नहीं करो तो सुधरे जाओगे मिलेगा उतना ही जितना पाप में लिखा है उसमें मिलने वाला है नहीं आप शाम मिलेगा मिलेगा मिलेगा मिलेगा ये अब मैं समझ सकता नहीं हमारे में वो ताकत नहीं है तो समझा दू परंतु कह लेंगे तो है ये तो आपने मेरे को ऊंचा टंगा दिया कहने के लिए तो कह तो दे रहा हूं मैं भाव और ऐश्वर्य इच्छा से नहीं मिलते ये अगर मिलते तो लघु विधि से कम तो कोई रहता ही नहीं करोड़पति बन जाते अरबपति बन जाते कृपया जितना मिलना है उतना ही मिलेगा ज्यादा मिलेगा तो न सो जाएगा आपके पास नहीं से रहेगा है भोग जितना भोगना उतना ही मिलेगा भोगों से बहुत नुकसान होता है आदत बिगड़ती है खराब होता है अरे मिलता कुछ नहीं ये बात पक्की है एकदम पहले रहता पहले जैसे हम अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो दूध पहले से तैयार होता दूध पहले से तैयार होता बच्चा क्या करे या कमा सकता है आप हम सब से, आप और हम सब से, भाई बहन सब से, हो ये सोई जो राम रति राखा, रथ करिए रख दिया है, वो होगा। वो होगा क्या कि जो राम जी में रहता है वो होगा। रख दिया विधाता लेकर नहीं टलने का, वो होना सही होगा। रावण ने अपने मस्त उसे शिव जी को जन्मा दिया, उन्हें पढ़ा मनुष्य आदि मिलती तो सहसा जो ये बड़े दिमाग ने दिया। रावण को मार सकता है पर दशा वही हुई, वो ये सोई राम रति राखा को कई तरह बढ़ावे शाखा, इसमें निश्चिंत होकर बदले में लग जाओ। एक बात और है, आप लोभ नहीं बढ़ाओ, बदले में केवल लग जाए तो प्रारंभ लग जाता है, प्रारंभ लिखा हुआ प्रारंभ लग जाता है, नई वस्तु है, नई चीज, नया भोग सामने आने लगता है। एकदम बात सच्ची है, एकदम पक्की बात है, पक्की बात है। जो रची रखा वो तो है ही, उनके सिवाय भगवान लग जाओ तो नया प्राप्त हुआ, नया एकदम सच्ची पक्की सिद्धांत की बात है। शरीर निर्वाह के लिए प्रबंध पहले से सबका पहले रचा, पैसे रचा शरीर, इस बात से सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ। सच्ची बात यह है, पक्की बात है कि मनुष्य दिया तो इसने जीवन का बिल्कुल ठहरे, वो पहले अच्छा हुआ है, वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा ही, निश्चिंत रहो भगवान में लग जाओ, सच्चे जैसे लग जाओ। आप पैद बदल जाता है ये आशा मत रखो, ये बात मैंने कही है, जो लिखा है वो मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, तो कोई हर्ज नहीं होगा, नई बात कुछ नहीं होगा। मरना तो है, चीजों में देख मरेगा ही, निर्वाह की चीजें बाकी रहती है, पहले मरता है, ये नियम है। अरे नहीं रहे मर जाए तो कोई हर्ज नहीं है, नई बात कुछ नहीं होगी, मरने वाली मरता है। अब निश्चिंत रहो, भगवान में लग जाओ, सच्चे निर्वाह होने वाला होगा ही, मान लो, कृपा कर स्वीकार कर लो। जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो उन्हें करो और क्या होगी बताओ, मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो जाने मरनो पड़ी, मौत नगारो दिन कूटे रहे, तारे माथे नगारा बाजे मौत नारे, मरनो पड़से ते आज अकाल, मरना तो पड़ेगा, ये तो मरना पड़ेगा ही। भगवान ने अवतार लिया, उन्हें सब स्वतंत्रता है, परंतु इस लोक की रेर नहीं बिगाड़ी, सब स्वतंत्र होते हुए भी एक कायदा है, कायदा ऐसा चिंता की बात है, मरना तो पड़ेगा। अरे भूखो मर के मर जाओ तो मर जाओ, रोटी खा के मर जाओ तो मर जाओ, मरना तो पड़ा है, पड़ेगा ही। इधर छोड़ कर मरो चाहे कुछ बात में नहीं, पक्का विचार करो, निर्वाह की सामग्री स्वतः मिलती स्वभाव। दो आदमी थे, एक कहानी आती है, एक मानता था उद्योग से ही काम होता है, एक मानता था उद्योग करना चाहिए ये तो भगवान ही आज्ञा है, पर वस्तु तो मिलने वाली ही मिलेगी, अब कुछ भी करो नहीं मिल रहा है नहीं मिलेगी। तो चले गए में तो उद्योग प्रधान वाला फले बने गए हुए फल खा ले, पैसा दोनों खा लिया। देख उद्योग प्रधान तो है ना, तो मैंने देख भाई प्रधान तो है ना, मैंने उद्योग दिया तो भूखा मरते ही नहीं, कि मैं बैठा रहा तो तू बैठा तो पेट भरता भी नहीं, ये तो होगा। सच्ची सिद्धांत की पक्की बात है, निर्वाह तो होगा, कितने होगा वो भगवान जाने, वो तरीके को भगवान जाने, तो मिलेगा कुछ भी कर दो। आपको कई भी बातें इस विषय में विशेष कर रहा है, शंका हो तो और बोलो, शंका करो बोलो, विषय खूब विजन किया हुआ है अच्छी तरह। सच्चे हृदय में भगवान से लग जाओ, बस हृदय से भीतर से भाव से भगवान में लग जाओ, एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की ठीक बात है, ये तो होगा एकदम पक्की बात है। आप चाहे मानो न मानो, जानो चाहे न जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, आपकी सच्चाई से न से बात पक्की, ये तो होगा, जो होना है वो कर रहेगा एकदम पक्की बात, एकदम सच्चाई है सिद्धांत की बात है, एकदम एकदम पक्की सच्ची बात है सिद्धांत की बात, एकदम कर दी आप स्वीकार करो ना करो, जैसे आप ही पहुंचे, मैं तो ये कहता हूं सच्ची बात है सबके लिए, सबके लिए, भाई और बहन हो, साधु और गृति हो, धनी और निधन हो, मूर्ख हो अपराधी का हो, सबके लिए एक बात एकदम एकदम एकदम सच्ची बात, भगवान का बदन मत चढ़ो।